sajda tera kar na sakun to bandagi kya bandagi tere bina jeena pade to zindagi kya zindagi kya rang laaya dil ka lagana तेरे निशान यादों में है तू क्यों नहीं तकदीर में नादान दिल है ढूंढता कुर्बत तेरी तस्वीर में मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना मुमकिन नहीं भुलाना देखे खुदाया दो आशिका दिया दवाइयां वे बड़ी लंबियां सी जुदाइयां बड़ी लंबियां सी जुदाइयां।